Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah dünyayı tercih edenler. Önümüz iki yol var muhteremler. Biri ahirete gidiyor, biri de dünyada kalıyor böyle. Dünya fani hayat, geçici hayat. Öbür alem ise sonsuz bir alem. Sonu yok. Dünya imtihan alanı dünya. Yani buraya yaşamaya gelmek aslında dünyaya. Tabi kim Allah dünyayı Allah korusun, kaybedin muhteremler böyle. Genelde Kur'an-ı Kerim'de çok yerde hep bizim Mevlam öbür aleme yönlendiriyor böyle. Öbür aleme. Tabi kabirle başlıyor o alem. Öyle bir kabir alemi var. Berzah alemi deniyor buna. Sonra mahşer alemi var, sırat köprüsü var. Ondan sonra inşallah Müslümanlar cennet ve cemalullah var inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fidâdet tâmmeh. Bizim Mevlam buyuruyor. Nâziyat 34-41 arasında. Fîzâ câeti tâmmetül kübrâ. Tâmme-i Kübra geldiği zaman Mevlam diyor. Geldiği zaman. Ne zaman gelecek? Mevlam diyor zaten böyle. Yani yakın mı? Artık yakın tabii zaten böyle. Tâmme-i Kübra. Tâmme, buna dini Arapça dâhiye. En büyük musibet, en büyük felaket, güç yetmeyen, tek canlı kalmayan, en korkunç bir hal tâmmeh. El-Kübra'da Ekber'in mühendisi, yani en büyük bir bela, musibet geri zamanlar. Bu nedir bu acaba? Bu ne zaman olacak bu? Kaldı Beyzavcılık tefsirinde bu konuda veyyel kıyameti, bu kıyamet olayı. Yani ilk üfürülü zamanlar, birinci tür üfürülü zamanlar, tabii kıyamet kopacak, en büyük felaket o kopacak, bir. Evini fatuz saniye, ikincisi de ikinci tür üfürülüşünde, yani kabirden tek edilip kalkışta, o daha zor. Çünkü kıyamet ne kadar zor da olsa, ölüm var sonuçta. Ama ikinci türden sonra, ölümsüz hayat başlıyor muhtemelen. O çok zor. Ölüm yok muhtemelen böyle. Orada böyle. Bu da imanın bir şartı biliyorsunuz böyle. Ölümden tekrar dirilme. Tekrar dirilme imanın bir şartı. Böyle. Çok kişiler, yani gafiller burada aldanıyorlar. Hatta bir gün bir müşrik, Übeyb-i Harp denen müşrik Mekke-i Mükerreme'de eski bir mezara gidiyor. Orada açıyor mezarı. Kemik kalmış orada yalnız. Ama çürümüş kemikler artık böyle. Eski mezarmış. Orada bir kemik kaldı. Geldi peygamber karşısına. Ya Muhammed. Kemik elini ufaladı, ufaladı kendini böyle. Ufaladı, üfledi. Ya Muhammed. Bunu kim diriltebilir? Artık etler bitmiş. Kemik çürümüş, toz olmuş. Bunu kim tekrar diriltebilir? Yani zavallı insanlar kendi yapamayınca bu olmaz zannettiler muhtemelen böyle. Mevlam taahhüt-i kerimelerdi. İlk yaratan o diriltti muhtemelen. Allah'ımızın bir sıfatı nedir? Subutiyesi kadir-i mutlak, kudret. Kudret. Kudret böyle böyle. Böyle ol dediği anda her anda olur muhtemelen. Bir anda böyle. Bir anda böyle. O medyadığı zamanlar Mevlam böyle. Demek ki nedir bu tâmmeti kübra? Birincisi ilk kıyametin kopuşu. Kopuşu. O güne kadar görünmeyen evrensel bir olay bu. Küresel değil. Evreni kaplayan bir olay muhtemelen böyle. Ne yıldız kalacak, ne ay güneş kalacak, ne melek kalacak böyle. On ölecek herkes böyle. Dağılacak yıldızlar tabii. İkincisi, bu nedir? Böyle bazı baden mevz yani bazı. Ölümden sonra dirilme. İkisi arasında 40 geçecek. Hazreti Erbi'in diye geçiyor, 40 geçiyor böyle. 40 gün mü, ay mı, yıl mı bilmiyorum. Bir de yıllar tabii değişiyor yere göre. Dünyada, ayda başka, nerede günde başka oluyor tabii. İsa Aleyhisselam üfürüne surunu ve buyuracak. Ey çün etler, çünkü bize kumu biiznillah deyince insan topuktan yaratılıyor, topuktan. Dünya madde alemi olduğu için burada sebepler kuralı var dünya. Sebepler kuralı var böyle. Otomatik değil bu böyle. Ne olur sebepler kuralı gereği? Kuru toprak, gökten yağmur yağacak. Bunu emecek bir kökleri. Bundan meyve sebze olacak. Yenecek bunlar. Kar olacak, hücre olacak bunlar derken. Ana rahminde döllenecek. Böyle. Onun dünyaya girecek böyle. Bu da ne bilir bir kuraldır. Kurulu koyan kim ama? Bunu kim değiştirebilir? O muhteremler. Yani kuralı bir insan koysa, diğer insanın değiştirmesi gerekir muhteremler. Bir devletin meclisi bunu yapsın, diğerinin değiştirmesi gerekiyor muhteremler. Bir kural bu muhteremler. Yani böyle. Ama öbür alemde, orada zaman yok öbür alemde. Böyle. Orada yok sebep kuralı böyle. Kün ve yükün var orada. Böyle. Böyle ol deyince, kalkın deyince, hepimiz muhtemelen. Bütün canlılar, insan, hayvan, cin, melek, ne yapacağız? Fizam kıyamün ben zurun olacak. Hayata atacak toprak insanı mezarlıktır. Ruh bedene birleşecek. Bakacağız ki bir gürültü oluyor, su üfürülüyor muhtemelen böyle. Kaldı Beyza ve Tepsi müfessirine göre, ikinci anlamı bu böyle, Tahmet-i Kübra. Üçüncü anlamı da, Evi saat ileti yusâkı fîhâ ehlin cennet ile cennet ve ehlin nâri ilen nâri. Üçüncüsü de mahşeden sonra sevkiyat. İki kısım bölük oluyor. Yani. Feriyukun fîhîn cennet ve feriyukun fîhîn sair olacak. Yani. Ehli cennet, onlar cennet sevkul cennete çıkanlar. Tabi onlar en büyük bir zevki safhaya muhtemelen. Ruhsal feyizler, zevkler böyle. Önde peygamberler, eshab, sahabeler, evliyalar, şehitler, şühadalar böyle. Hep insanlara böyle böyle. O tekbirlerle muhtemelen, zikrullah ile böyle, Allah hamd sena ile böyle böyle. Bahşeden, sırattan sonra cennet yürüyüşü başlayacak orada böyle. En feyizli olacak böyle bu. İkincisi de ehlin nar, ilen nar. Allah korusun. Cehennem ehli de tabii cehenneme muhtemelen. Onlar başına var. Firavun, Nemrut, Ebu Cehiller var muhtemelen. Onların ahfadı, soyları var dünyanın hali. Her zaman var muhtemelen. Onların başlarında muhtemelen böyle. Artık bağırma, çağırma, ahı figanlar, çığlıklar muhtemelen böyle. Allah'ın dünyada böyle. Kendi kendine yeme insanlara böyle böyle. Ama kaçar muhtemelen böyle. Ayaklarında zincir muhtemelenler. Boyunda kelepçe muhtemelenler. Böyle kelepçe, yatan cebaneler, sevkiyat, lakın, cehennem muhtemelen. İşte en korkulu anda o, bu da günahkarlar işte. Allah korusun. Yani dünya aldananlar böyle, ölümü unutanlar böyle. Halbuki düşünsek ki, dünyaya ilk biz yaratılmadı ki dünyaya. Biz evvel kim bilir kaç milyon senedir insana gelir dünyaya. Yani. Kim kaldı? Kaldı muhtemelen. Kimse kalmadı. İnsan nereye kaçacak kalsın? Az insana buluyor muhtemelen. Buluyor insanları böyle böyle. Kimse kalmıyor bu dünyaya. Gelen bir oyalanıyor. Oyun eğlence dünya. Bir oyun oyalama dünyada muhtemelen böyle böyle. Yevme o günü kabirde, mahşerde ve cennete cennete giderken yetedekir insanı, insan hatırlayacak o anda. Hatırlayacak insanı böyle. Ma se'a, Dünyada neye koşup koşuşurdu? Sahi neydi gayreti dünyada? Camiye mi gitti? Çalgı sazlara mı gitti? Gece kulübüne gitti muhtemelen. Plajlara mı gitti? Nereye gitti böylece? Herkes hatırlayacak o anda. Hatırlayacak. Ama tabii hatırlayan orada bir şeyi faydası olmayacak muhtemelen. Olmayacak. Dünyada faydası var elhamdülillah. İnsan güneşmiş olabiliyor. Elhamdülillah tövbe ile tövbe geçmişi günah da siliyor. Bak muhtemelen. Artık geçti diye bir şey yok. İnsan günahkar da olsa dünyada elhamdülillah gerçek ve sadık bir tevbe istiğfar ile elhamdülillah geçmiş günah da siliniyor dünyada. Ama buna faydalanmayanlar aldılar dünyaya yandı o anda Allah korusun. Ürtü cehennemi men yara ve cehennemde görünecek. Buyurulet ibraz olunacak. Limen yara görücülere. Cehennem mahşe getirecek. Cehennem muhtemelen. Görün bakalım buna bakalım. Yani cehennem deyince adı korkunç muhtemelen böyle. Hiç inanma, iman etmeye ateistler bile ne diyorlar? Öyle oluyor ki bir manzara oluyor ki, olay oluyor ki ne diyorlar? Cehennem gibi diyorlar muhtemelen böyle. Böyle. Yani en korku olaya karşısında tek kelime bunu kullanıyor herkes. Cehennem gibi böyle. Eğer bir şey çok güzelse tek kelime olarak bunun karşısında yıllar cennet gibi. Cennet misalidir. Yani cennem var muhteremler. İnsan fıtığında bu var böyle. Soyumuzda var bu böyle. Babamız Adem Aleyhisselam, Hava anamız orada yaşadılar muhteremler böyle. Yani ırsı olarak bizlere bu geldi böyle. Şimdi ayet-i kerime devam ediyor elhamdülillah. Mevlam buyuruyor. Femmâ men tallâh. Ama kim tuğyan derse, tuğyan, taşkın eder, taşkınlık, tuğyan. Haddi aşarsa, sınır aşarsa. Dünyada herkesin böyle koruduğu bir sınır vardır. Dünyada sınır. Mesela bir komşusu bunun sınırına geçti mi, ev yaparken bahçesine geçti mi, değil mi? Kavga olur, mahkeme olur muhtemelen böyle. Devletlerin sınırları vardır. Bunu korurlar muhtemelen böyle. Allah'ın sınırları var Allah'ın muhtemelen. Meram böyle tilk hududullah. Tilk hududullah. Allah'ın sınırları çizilsinler muhtemelen. Allah da bunu aştırma insanları muhtemelen böyle. Mesela içki içmek haramdır. Böyle. Kuma haramdır. Uyuşturucu bağımlılığına haramdır. Zina haramdır. Bu şekilde böylece. Haramlar belli bunlar burada böyle. İbadet bellidir böylece. Tuğyan Allah'ın şuurunu aşanlar, taşanlar, taşkınlık böyle böyle. Şimdi biliyorsunuz tencerede yemek var, kaynıyor. Normal kaynarsa rızıktır, gıdadır. Şifadır o da böyle. Eğer tencerede kaynayan yemek veya süt taşarsa, tencereden dökülürse buna taşma, tuğyan bu işlem de böyle. Akarsu, dereler, nehirler. Eğer kendi mecrası akarsa, akarsa kendi mecrasından rahmetin muhtemelen böyle. O an bir dere, bir nehir taştı mı bu mecrasını, tarlaları, ekinlere bastı mı, felaketin muhtemelen böyle. İnsan da Allah'ın sizi durduğunu aşmazsa, bunun içinde yaşarsa, Allah'ın seni salih kulla muhtemelen böyle. Rahmet ilahe kavuşur ben. Şu haram mı? Tamam, kaçalım haram böyle. Farz mı? Onu işleme gerekiyor dünyada muhtemelen böyle. Efendim ben hür değil miyim? Değiliz muhtemelen. Hür kim ben muhtemelen böyle? Hür ne demek? Allah muhtemelen olmayan demek. Allah muhtemelen olmayan böyle. Ya havaya soluyoruz ama kim yaptı bu havayı? Su içiyoruz, gıda yiyoruz muhtemelen böyle. Ve azerel hayatı dünya. Bir dünyada tercih ederse ahirete. Evvela tuğyan, taşkınlık, ilahi emirleri tanımama, haşa Allah'ını tanımama, böyle. İlahi kanunları tanımama böyle, taşkınlık. Sonra geliyor, dünya hayatını, dünya yaşantısını ayete tercih etmek böyle. Gelir, nerede gelirse gelsin. Helal haram demiyor. Böyle. Miras olsun, başka şey olsun böyle. Aramıyor böyle. Yani gelsin, gelsin bakalım. Böyle. Ev yapar, eşya üstüne eşya efendim. Kanepeler, koltuklar, arabalar, şunlar, bunlar yapar, yapar, yapar, yapar. Sonuç sıfıra, elde sıfır muhtemelen böyle. Velham bir dünyaya uyum eğlencedir. Mesela okul çocukları teneffüs süredir arada bir. Ona çocuklar böyle. Tam onun tatlı bir anında okul zili çalar. Oyun bitti muhtemelen böyle. Elde bir şey kalmadı muhtemelen. Koş, yol, tele, tele, boş boşuna. Hiçbir şey elde kalmadı muhtemelen böyle. Büyükler de oynuyor aslında. Küçük çocuk ufak araba oynar. Bir insan büyük araba oynar muhtemelen. Bir kız çocuğu bebekle oynar, yapma bebekle oynar. Yaşlanınca, bir erişince canlı bebek oynar muhtemelen böyle. Oyun muhtemelen böyle. İnsan bir oyuna dalanmadan böyle. Çoluğu olur, çocuğu olur, çevresi olur, malı olur, mülkü olur, holdingi olur, şusu busu olur artık böyle. Artık ülkesine sığınmaz muhtemelen. Dış ülkelere seyahatler, şunlar bunlar da bu şekilde. Azrail Aleyhisselam düdük çaldı mı, dikilir mi karşısına Azrail Aleyhisselam? Ya muhtemelen böyle. Oyun bitti muhtemelen böyle. Aman duruyor Azrail, yok yok muhtemelen böyle. Davud Aleyhisselam peygamber muhtemelen böyle. Davud Aleyhisselam peygamber, emniyet başkanı. Onun ibadet ettiği bir odası vardı, üç basmak çıkıyor böyle. Üç merdiveni çıkıyor böyle, çıkıyor böyle böyle. Yine bir gün oraya çıkarken, İkinci basamağa, orta basamağa bastı yani böyle. Önüne baktı, Azrail'i gördü. Üçüncü basamakta böyle. Tanıyor peygamber de. Azrail, hayrola, Davud, yani emir verdi, canını alacağım. Önümden kaç da çıkayım, yukarı al. Aşağı ineyim yok. Burada yok. Peygamber de olmuyor böyle, aşağı. Ne aşağı ineyim yatayım, ne yukarı çıkayım. Böyle, böyle. Azrail sen geldiği anda, zil çaldığı gibi muhtemelen insan zili çalıyor. Her şey dünyada kalıyor muhtemelen. Her şey, her şey kalıyor muhtemelen. Her şey kalıyor muhtemelen. Yani insan bir çantası götüremiyor Azrail'e, değil mi? Çanta götüremiyor muhtemelen böyle. İnsan yola giderken, kişi alır çantasını, bavulunu alır insan, bakardım ben. İşte bu da lazım, bu da lazım, bu da lazım olur, bu da lazım, bu da lazım olur. Rekatı böyle. Onu seçer seçer. Ama mezaraya giderken, İnsan hiçbir şey alamıyor muhtemelen. Bir mendil, bir çorap alamıyorsa muhtemelen böyle. Neye koşuyor insan yolu acaba? Ya. Sonra bir kefen altına muhtemelen. Yani bir kefen uğruna yaşam boyu bir savaş, mücadele. Bir kefen uğruna muhtemelen. Tek bir kefen. Kim olsa olsun böyle. Padişah olsun, paşa olsun böyle. Oyun sahibi olsun böyle. Medya patronu olsun, kim olsun olsun böylece. Dünya çapında ünlü olsun, sanatkar olsun, kim olsa olsun böylece. Ne yapıyor? Bütün onun çalışma, çabalamaları, ömrü, yaşam boyu hani bir kefen olur. O da çürüyemez artık. O da kalmıyor sanatkar. O da çürüyemez artık. Yani gerçekten bunları düşünmek lazım muhtemelen. Yani sonuç belli. Acaba şu yok ama böyle. Her gün sala veriliyor muhtemelen. Her ilan ediliyor. Her gün muhtemelen. Her an ölenler var böyle. Hasta olup ölenler, hastalığın ölenler vardı. Bir anda kalbisi krizi geliyor, ölenler var. Vakit saati gelince böyle bir seyahat veriyor muhtemelenler. Ölüveriyor böyle. Yani insan hakkında dünya koşsa, hırsa, iktirasla. Koşsa, koşsa böyle. Belli bir yere gelse bile ama sonuçta fakirin de malı bir, zengin de malı bir muhtemelen. Elde ne var? Sıfıra, sıfır, toplu sıfırları üstüne muhtemelen. Yayana değil ama. Üstüne top, alta da topla. Hiçbir şey aramış sıfırı muhtemelen. Bunun için buraya Peygamber Hazretleri Hubbü Dünya Resulü Külü Hatiyetin. Hubbü Dünya sevgisi her kötülüğün başı, reisi, başımızda. Dünya sevgisi. Bir insan dünyayı sevdi mi, bir dünya muhabbeti, sevgisi gönlüne girdi mi Allah korusun, neye benziyor bunu evliyorlar? Gemi gibi diyorlar mı? Gemi gibi böyle böyle. İnsanın gönlü bir gemi diyorlar böyle. Gemi insanın gönlü böyle. Gemi ne kadar büyük olsa daha iyi. Olsun böyle. Ama delindi mi, delindi mi, yani gemiye su girdi mi, batamadı. Şimdi gönlüne dünya sevgi girdi mi, batamadı. Çünkü nefis doyunmaz mı, tatmaz mı? Her şeyin daha üstünde böyle. Arabası var, yok şu modelden alayım. Her şeyini daha iyisin, daha iyisin, daha iyisin, daha iyisin muhtemelen. En iyisi hangisi? 2 metrekarelik bir toprak yer altında. Yer altında muhtemelen. Ne kapısı, ne penceresi var, ne sıvası var, ne badanası da muhtemelen. Ya. Yazık da muhtemelen. Ya. Bir gazete okumuştum muhtemelen. Bir ordu komutanı bir şey yapacakmış, nişan yapacakmış, oğluna kızına ki yapacaksa varsa ordu evinde ordu evi boyanılıyor, hanım rengini beğenmiyor. Tekrar ikinci boya, üçüncü boya tutuyor. Rengini beğenmiyor. Fayansı beğenmez, kale bodru beğenmez, rengini beğenmez muhtemelen, halının şeyini beğenmez, kaşığı beğenmez, tabağı beğenmez muhtemelen böyle, beğenmez, beğenmez. Nereydi insan böyle? 2 metrekare muhtemelen. Fazla büyük yok ama. Kim olsun ol. O kadar muhtemelen. 2 metrekarelik yer altında muhtemelen. Kapısı yok, penceresi yok, böyle altın döşemesi yok, halısı yok, kilim yok, kanepesi yok. Işık yok. Hep karanlık orası yok. İnsana bağlı muhtemelen. Nasıl mesela ıssız yolla, ormanlı yolla, ıssız yollarda araba gider gece. Nasıl gidiyor? Kendi nurunda, yani kendi lambalara gider muhtemelen. Ya. Arabanın kendi lambaları vardır. Onlarla gidiyor muhtemelen. Ya. Kimin daha kuvvetli, kimin daha zayıftır, ona göre gider bunlara böyle. Feinle cahime hiyel mava, işte bununla ilerledi. Cehennemdir melekutlarım böyle. Dünyada yaşama hırsı böyle. Eğlenme, gezme, tozma, Allah'ı emrini tanımama muhtemelen böyle. O anda hükümleri tanımama böyle. Peygamberi tanımama muhtemelen. Başı boşluk böyle. Yani serseri bir hayat muhtemelen böyle. İçki iç, şunu yap, gece kulübüne, gazinolara git böyle, artık şunları bunları yap böyle. Serserice bir hayat mı? Başı boş hayat muhtemelen. Peki onlar rahat mı, huzurlu mu? Değil muhtemelen. Değil muhtemelen. Değil muhtemelen. Ne onlar? Ya alkolik, ya uyuşturucu bağımlısı muhtemelen. Ya. Rahat değil muhtemelen. Neye alkol alıyor? Neye uyuşturucu bağımlısı muhtemelen? Neye kendi elinde enjektör ediyor, morfine şunları bunları derisine? Huzur yok muhtemelen. Sıkıntı dar muhtemelen. Sar, dar muhtemelen. Dar ya. Allah'ı tanım, Allah bu dünyayı haram eder. İzni alır muhtemelen. Bir de dünyada çatışır zamanlar nasıl muhtemelen. Mesela ev alacak, biriktirip alamıyor kendi kendine. Ama kira verebilir mi? Verebiliyor. Ben. Daha ucuzuna oturabiliyor, oturabiliyor muhtemelen. Ona kanaat etse, ona Rabbim gösteriyor, gene verir Rabbim. Yok, ne yapacak? O da şimdi kredi oldu. Yani kapitalist sistem, bunun karşısında değiştirmedi kapitalist sistem muhtemelen böyle. Şimdi faiz, faiz, faiz, halkın artık işlemiş bunların bilinçaltı işlemiş insanların muhtemelen böyle. Az iyi bir kişinin imanı varsa, faiz deyince ürküyorlar muhtemelen böyle, faiz isminden. Ne yapacak kapitalist sistem? Değişmiyor. Ne oldu? Adı kredi yaptı, kredi adı. O kovarışma işte böyle. Al bakalım araba al krediyle, ev al krediyle, şunu al krediyle, bunu al krediyle, krediyle al bakalım bunlara böyle. Ayet-i Kemal'den buyuruyor muhteremler. Allah-u Teala faizi mahvede, helak eder. Kişinin kendi malı da gider ama. O da gider muhteremler böyle. Onda bereket olmaz muhtemelen. Bu dünya cidası bu. Ve faiz 70 küsur şüben günahı, derece böyle böyle. En hafifi insanın insan etme annesiyle zina etmesi gibi muhtemelen. En hafifi muhtemelen böyle. Yani faizden titremek lazım Allah'a muhtemelen. Adın değişik ama hayır yine faiz muhtemelen. Şeyne cehennem hiyelmiva, işte bundan ne olacak, bunun yerleri ahirette Allah korusun. Cehennem, me'va, mekan, varıp gelir şeyler, cehennem muhteremler. Cehennem, yani Allah inşallah göstermesin muhtemelen, hem korusun Allah'ın muhtemelen böyle. Yani bazılarına kolay gibi gelir dünyada. Yalan çıkarım diyor icabından muhtemelenler. İnsanın bir küçük parmağını değilsin bakayım böyle kaynak bir suya soksun bakalım değil mi? Aygaza tutsun bakalım, aygaza, doğal kazansın bakalım. İşte Mevlam buyuruyor. Cehennem ilgili bir iki ayet okuyayım inşallah cehennem ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ ulukû fîhâ. İzâ ulukû fîhâ. O cehennemlikler, asiler, günahkarlar, fasıklar, kafirler. Atıldıkları zaman bak. Ulukû ilikâ, yukarı atma, aşağı atma böyle. Yani cehenneme atılma, yukarıdan bak. Semûlâ şeyhîkân. Sel yaklar. Cehennem homurtusu. Şeyhi kan. Nedir şeyhi? Abi neresine eşek vardı ya. O anırırken sesini hava çekerken bir ses çıkarır böyle. Bir şey çıkarır böyle. Kur'an'da geliyor. Enkir esvat, esvat hamir. En kötü ses, eşeğin sesi vardır Kur'an'da böyle. Esasında esvat ve hamir. Yani o eşeğin bir homurtusu anırması gibi tane böyle. Cehennemde ateşten bazen kızmış muhtemelen. Son derece kızmışlar böyle. Böyle deresi var şimdi. Fokur fokur böyle. Ses çıkıyor böylece. Yani eşi anırdığı gibi ses gibi muhtemelen. Ve yetefur. Cehennem fevranda. Sonra kaynıyor. Yani çatlamak üzere muhtemelen. Cehennem bir şeyden kendini kastırır. Ve ateşi saçıyor cehennemi. İnflak ediyor muhtemelen böyle. İnternet bir şerrin kasrı, şerer, kıvılcımları. Ne kadar kıvılcımları büyüdüğü, kel kasrı, ev gibi, köşk gibi muhtemelen böyle. Devlevi gibi ne oldu gidiyor muhtemelen kıvılcımları, cehennemin. Cehennem muazzam kız muhtemelen böyle. Minare gayz geliyor başka ayetin gelmede. Yani cehennem o günahkarları görünce gayze gelecek. Cehennem bilinci var mı muhteremler? Adı cemaatimiz. İnsan acıkınca ne istiyor insan? Yemek, bir şey almak, yemek istiyor muhteremler. Kim istiyor bunu? Mide istiyor muhteremler böyle. Mesela kişi öyle insan var ki böyle az yemesi lazım. Diyet yapması gerekiyor. Baştan kıslaması gerekiyor. Yapamıyor. Ne yapamıyor? Mide isteyen doymuyor mu tabii ki? Mide isterim daha, isterim daha mı tabii böyle böyle. Ama muhtemelen bakın böyle. Yani cehennem ateşi Allah korusun. Bakın daha o işe girmeden onun homurtusu, sesi böyle muazzam mı tabii sesi böyle. Ateşi. Sonra gazdan par infilak edecek, infilak edecek. Kıvılcım atıyor, parçalarını atıyor. Ne kadar kıvılcımı nohut gibi değil ama de, fındık gibi değil böyle. Kendi kasrı ev köşk mıdır? Yani evler büyüklüğünde kıvılcımlar, cehennem kıvılcım ortaya tutan böyle bu. Paramparça mıdır böyle böyle. Yani oradan korusun mu hepimiz Allah korusun mu? Yani böyle böyle. Peki ne var cehennemde sıra muhteremler? İnsanlar girdiler. Her ateş önce. bastığı ateş, her ateş, ateş muhtemelen böyle. Acıkacaklar ama. Yine mide var tabii böyle. Acıkacak, yanacak derileri yanacak. Acıkacaklar. Ama açız. Bağıracaklar. Ver onlara zevkum ağacının meyveleri var. Zevkum ağacı. Cehennemde yetişen bir ağaç var. Ateş yetişen böyle. Zevkum ağacı. Onun meyveleri. Dikenli ama. Dikenli. Ateşten daha sıcak ama böyle. Ona koşacaklar. Dayanım ağaçla. Ona koşacaklar. Onu yine bu sefer iş yanacak mı derler. Aman su, su, su, su. Aman su. Dünyada su beğenmiyor öyle. Kola içeceğine, şunu bunu kazanışına artık böyle doğalt doğaltan böyle çeşitli meşrubatlar. O da böyle işin bu sefer böyle. Ya cehennem eğilim muhtemelen böyle. Su, su, su, su. Ne var orada böyle? Gayya deryası, deniz yani. Gayya muhtemelenler. Kaynayan su. Ateşten daha sıcak boğul insanı yakıyor muhtemelen böyle. Bir de gıslinin gassak var. Gıslinin gassak böyle. Ne bunlar da böyle? Akan irinler muhtemelen. Biraz zina edenlerin edep yerlerinden erkek kadına akacak, irin akacak muhtemelen. Sıcak böyle, irin akacak böyle. Allah'ın dünyada zina edenler muhtemelen böyle. Ne akacak? Allah ümmetine korusun muhtemelen. Zabanın ellerinde ateşten demir muhtemelen. Yuvarlak demir ateşten böyle. Bunu soracaklar, edep yerler muhtemelen, zina eden erkek kadın muhtemelen böyle. Yanacak muhtemelen böyle. Yanacak, o akıcı irin akıcı, irin böyle, saftır böyle. Akıcı bunlar. Toplamalar bir yerde, ışık bunlar akıcı bunlar böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani kimse günah yanında kar kalmıyor muhtemelen, kalmıyor böyle. Kulakı yanında kar kalmıyor muhtemelenler, hep çıkacak mahşerde. Ama dünyada devam edelim, ölüm gelmeden muhtemelen. Ölüm geldikten sonra artık fayda işi işe etmiyor böyle. Tabii bu şey yangandayken artık böyle birbirini tanıyamıyorlar hemenler. Yüzü deri falan kalmıyor muhtemelen. Yani kemikleri kalıyor, dişleri sırıtıyor. Kapkara kömürden beter, korkunç muhtemelen böyle. Yani birbirine korkuyorlar böyle, birbirine korkuyorlar. O korkunçtu böyle muhtemelen. Kimseyi tanımıyor böyle. Nefsi nefsi böyle. Korkuyorlar. Ne istiyorlar? Tek şey onlar artık ölüm artık. Ölüm olsa. Nasıl olsa olsun. Yani kör döseleri kessinler, paramparça etsinler ama ölseler. Ölüm her şey razı muhtemelen. Hatta yazılırım Malik'e. Cehennemdeki meleklerin başı o. Ya Malik! Ne olur Rabbine dua etti bize de İşini bitirsin. Ölelim yani. Ölelim. Aradan geçecek bir zaman inneküm maki suyun diyecek. Hayır burada kalacaksın burada. Ölüm yok burada. Ölüm yok burada. Ne ölüm var? La yemutu vela yahya. Ha yaşamıyor da bak. La yemutu vela yahya. Yaşıyor mu? Yok. Hayat yok muhtemelen. Samut muhtemelen, samut muhtemelen, çılgın muhtemelen böyle. Çılgın muhtemelen böyle. Çılgıncasına bu şekilde. Ondan sonra yok zebaniler şimdi. Siz dünyadayken peygamber gelmedi mi? Size melek kitap göndermedi mi? Bunu şahap vermediler mi? Kalü bela. Evet, verdiler ama ah. Evet, peygamber de geldi. Bize bunu haber verdi ama kavlu bela kaca nezirim ya. Evet bize peygamber geldi ama ah pişmanlık muhteremler. Yerden yer ülkeni söylenen sizin için muhteremler. Şimdi de gelelim ayeti tercih edenler dünyaya. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbi. Kim dünyanın Allah'tan korkarsa Yani gün gelecek, Allah'ın dikilirse mahşerden muhtemelen. Hesaba çekilmez böyle. Kim dünyada bunu hatırlar da, kim Allah'tan korkarsa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, işinize diyor, sahabeler ama bize değil mi? İşinize en iyi Allah'ı bilen benim, en çok korkan benim diyor. Allah korkusun muhtemelen böyle. Bu Allah korkusu bir makam evliyalı. Makam evliyalı böyle. Çok tatlı bir korku muhtemelen böyle. Feyizli bir korku Allah korkusu ile şahane böyle. Allah'tan korkma ile şahane böyle. Demek kim dünyada korkarsa Allah'tan muhteremler, Kadişe bu peygamber, Resulüküm ve Habetullah. Her hikmetin başı Allah korkusu vakitinde. Resul hikme ve Habetullah. Her hikmetin başı Allah'tan korkma vakitinde. Kişi Allah'ı biliyor ama tanıyor vakitinde. Allah Rabbül Alemi vakitinde. Yergi onu vakitinde. Bütün zerratı cihan böyle. Evren bütün her bir zerre Allah'ın denetiminde, tasarrufunda. Yani ne bir atom başka atoma değişebilir, ne hücre başka hücre değişebilir muhtemelen böyle. Her şeyi görebilir Mevlam bu şekilde. Ayet-i Kerim'e Mevlam buyuruyor. وَمِنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'tan korkarsa dünyadayken, korkarsa, Allah Teala buyuruyor bizlere Hal Kursu'nda İzzeti Celali La ecmu ala abdi havfeyni bela emneyni Mevlam buyuruyor bizlere Hal Kursu'nda ben diyor kulumun kulumla iki vakı birleştirmem bir getirmem böyle. Dünyada korkan artık korkmayacak muhtemelen. Emin olacak böyle böyle. Burada korkmayan korkacak muhtemelen. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'tan korkarsa muhteremler. Allah asıl olmaz o an o korku böyle. Lafla değil muhteremler. Allah'tan korkar böyle. Namaz sayarken namaz onun bilincine var muhteremler ya. Yani. Allah huzurunda. Yani. İnsan mesela bir mahkemeye girse, yani basit bir dava bile olsa, yani sonuçlu bir hüküm gibi olmasa bile, insan mahkemeye gitti mi, o ortamaya girdi mi, hakim karşısında insan, dikkat edin ona karşısına böyle muhtemelen. Sağası bakmaz böyle muhtemelen. Bakmaz muhtemelen böyle. İşte namazda böyle Allah huzuruna Celle Celaluhu böyle. Allah bizi görüyor, biliyor muhtemelen böyle. Biliyor muhtemelen. İşimizi biliyor muhtemelen böylece. Yücelerin mahrecen Allah bir kurtuluş verir muhtemelen böyle. Sahabeden biri o doğmuş delikanlı yeni yetişkin bir oğlu varmış. Bununla beraber birkaç devesi varmış. Otlatmaya gidiyor bunu, Medine'nin dışına gidiyor bunlara böyle. Babası yatıyor bir çalının dibine. Şöyle çalı olur bazen böyle. Ağaç olmasa meşvelde. Başını o gölgeye koyuyor. Babası yatıyor. O develeri gezdiriyor orada. O dönemde de örgütler vardı, eşkıyalar vardı muhtemelen böyle. İnsan kaçıran, bunu satanlar böyle, kaçırır bunu satanlar böyle. Biraz da genç çocukları, erkekleri mesela, gençleri, genç kadınları, bunlar bu tercihi. Bunlar tabii daha kıymetli para yapıyordu bunları böyle. 3-5 tane geliyorlar, çekil kılıçlarını, bu delikanı yakıyorlar, elini ayağını bağlıyorlar, 1000 lira bu diyemelerine götürüyorlar muhtemelen. Babası bunları görüyor ama yattığı yerden. Ama öyle bir şey gelmiyor. Hep silahlı. Bunu öldürecek tabi bu arada böyle. Bir şey gelmiyor. İçi yanıyor. Ciğeri yanıyor artık. Ağlıyor. Eve geliyor. Üzgün bir halde. Bitkin bir halde. Hanım ne oldu hayrola? Bir şey mi oldu sana böyle? Ah sonum durun böyle böyle. Yavrum da bir oğlu varmış ama. Yavrumuzu esir al götürürler. Kim nereye götürüp satacaklar onu böyle? Ne başka yer satacak? Yabancı yerde. Köle olacak ama çok. Yaşam boyu muhtemelen. Ne olacak çocuklar hep? Eyvah! Tabii anne ağlıyor, baba ağlıyor. Dayanamıyorlar. O zaman peygamber hayatı tabii. As saadet. Tek merci orası. Geldi. Ya Resulallah, durum böyle böyle. Annesi ağlıyor, ben ağlıyorum. Ne yapalım acaba? Mevlam bu ayet okunur muhtemelen böyle. Allah'tan kork. Allah'tan korkun böyle böyle. Allah deyince işte bir rüperde olsun gönlünüzde. Kalpte vecil kulübü olsun böyle böyle. Allah deyince. Ağzını hürmet saygı Allah deyince böyle böyle. Olsun Allah'tan korkunum. Allah sakın ufak bir günah işlemeyelim, asıl olmayın böyle. La havle kuvvet illa billah, ona devam edelim. La havle kuvvet illa billah, devam edelim böyle böyle. Bu kadar böyle. Allah'tan korkun, her an böyle. La havle kuvvet illa billah, bana devam edelim böyle. Eve geldi, tabi sahabe-i kiram. Buna kim bunu? Resulullah diyor buna. Doğru mu? Doğru, hak mı? Hak. Tabi, iş yok mu tabi böyle. Hanım o bir tanesini böylece. En ufak bir isteyen günler çekinler. La havle kuvvet illa billah devam ettiler muhteremler. Birkaç gün sonra kuşu vaktinde bunlar evde bir uykuya dalmışlar. Bir gürültü. Bir baktılar. Oğlu gelmiş muhterem. Oğlu gelmiş muhterem. Bir sürü de koyun. Koyun muhteremler. O hemen tabi sarmak, dolaş muhteremler. Ağlamalar, osuzlamalar, hasret gider mi derken böyle. Ne oldu yavrum? Beni götürenler diyor. Bana diyor koyuna verdiler, oturmak için böyle. Bu görevliler, tabii köle böyle. Baktım diyor, onlar diyor, uykuya dallar diyor, bir gölgede diyor. Ben de bir tip açtım diyor. Her şeyi göze aldım diyor böyle. Hiçbirini görmediler muhtemelen böyle. Şimdi böyle ayetin devamı var muhtemelen bak, ayetin böyle. Ve men yettekillâhe. Ki Allah'tan korkarsa. Yani icabında hükümle giyecekse böyle. Dünyanın önünden, zarar da çekecekse, her ne başına gelecekse, her şeyi göğüsleyen böyle, Allah'a asıl olmayan muhtemelen. Bunu yaparsa, Allah'a bir mağaraş veririm bile, kuruş veririm, kurtuş veririm bana böyle. O Allah'a kurtarırım muhtemelen. Verilik Mevcut Ayet-i Allah rızık vermeyelim, bin hayrısı layih tesim, umudiyen az rızık kırılmaz. O da koyunlarına gelin muhtemelen. Demek ki bir insan işte faize girilmez, krediye girilmez, işimi arttırayım, işte sermayem az, daha çok gelirim olsun, kalkınayım birdenbire diye böyle yapmaz muhtemelen. Kaderine razı olur böyle, rızkına razı olur bu şekilde, dürüst çalışır, o eline geleni yapar muhtemelen mi? Ne olur? Aramı kapı açar muhtemelen, aramı rızık verir muhtemelen. Bini haysi la yahtesiye bir de böyle, ummadığı yerden. Kim Allah'tan korkarsa, nefsini de engellerse ve nefs anil heva beni hem nefsi, nefsini engelliyor, manolu nefsi böyle. Anil heva nefsin isteğini getirmiyor yerine, nefis. Ne bu nefis muhteremler? Bedenle ilgili böyle. Bedensiz hayatta var bu böyle. Ölünce nefis bitiyor. Ruh kalır muhterem böyle. Ruhsuz hayat, bedensiz hayat, nefis böyle. Nefisin sıfatları var mı? Nefsi emmarenin muhtemelen. Emmare diye bunu. Emirdir yani böyle. Emrinde. Gazap, öfke, kızma, sinirlenme, şehvet, kin, ki ucub, rüya, dünya sevgisi. Çok şey var bunlar. İnsanın en büyükleri böyle. Bunlar var. Nefis insanın düşmanı muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor bizlere. İn nefsi emmarenin bir su üyeyim. İn nefsi le'emmâretün bir suyu nefis, kötü emrede bak. İn nefsi le'emmâretün, emmâre mübarek bezinde. Bu da şeyde var böyle. Bu kat kat tekit olmuşlar böyle. Nefis bir de baştan lan var, kötülüğü emreder. Yani harama bak, şunu yap, bunu yap, efendim işte yazının biraz açık gez, kısa gez bakalım bu şeyle böyle. Bak herkes gezici bir şey olmuyor onlara. Oluyor ama anlamıyor muhtemelen ya. Bu hastalıklar, mikroplar, virüsler, bunlar bize boş mu geliyor bunlar dünyaya böyle ya? Uyarıyorum, uyarıyorum muhtemelen. Allah korusun, kötü daha olmasın sonu muhtemelen böyle böyle. Çünkü Pompei halkı öyle o Pompei halkı muhtemelen. İtalya'da, Milano şehrin yakın bir yerde, bir şehir varmışsam orada. Milano'ya yakın 25 kilometre Milano'ya, Pompei'de. O şehir en pislik bir yer böyle. Yani bugünkü yer turistik yer gibi dedim böyle. Açıkça şehvet böyle böyle. cinsel ilgisi böyle. Yani zina. Herkes yapmam böyle. Kadın erkek çığırışmak böyle. Ramazan deprem verdi muhtemelen böyle önce. Çok kuvvetli deprem oldu böyle. Ölen öldü, evler yıkıldı, şubu oldu bu şekilde. Akılamadılar muhtemelen böyle. Ne o? Fay attı. Ondan oldu. 30 sene geçti aradan muhteremler. Sonra Yanada, Vezü Yanada var. Vezü Yanada meşhur muhteremler. O birdenbire alev faaliyete geçti. Ateşini, lavlarını böyle saçtı. Taştan içinden çıktı bu şekilde. Tek canlı kalmadı muhterem böyle. İnsanın çoğu bile yarı çıplak halde böyle. Hatta kötü ilişkideyken öyle kaldı muhterem böyle. Taş gibi kaldı. Hem çürümediler. Yaktı onları. Çürümediler muhterem böyle. Yani hala duruyor muhtemelen burası böyle. İzlerden pompa şerif böyle. Yani Mevla'ya bir sallar muhtemelenler, Mevla'ya musibet verir, ikaz eder, bunların bir kamçıları, bunda insan bunu akıllanmazsa Allah korusun, beterin beteri gelir muhtemelen. Allah beteri korusun, ümmeti Muhammed'e korusun işte muhtemelen böyle. Yani bak dünya arzı, dünya arzı muhtemelen böyle. O nükleer silahlar böyle. Bir şey yok işte. Bir anda bir füze. Ya, bu uçak gemileri, füzeler, şunlar, rampalar, mampalar artık o kadar muazzam silahlanma. Ama gözle göremem bir şeye karşı, virüse karşı ikine teslim oldu. Dünya teslim muhtemelen. Ariz kaldı muhtemelen. Tedavisi yok. Edemediler. Şaşırdılar mıdır? Ya, şunu bunu yapalım abi. Onu yap. Yanlış yaptılar. Çok iş yanlışlar öldü. Ya. Demek Allah'tan korkmak muhtemelen gerekiyor. Haramla sakınmak gerekiyor. Kul yapmak gerekiyor. Bir de nefsi engellemek gerekiyor. Nefsi isteğine vermek nefsini muhtemelen böyle. Hatta evliyaların bütün böyle serüsüldür evlilerin yolculuklarına, serüsülük yaparlar evliler muhtemelenler. Tasavvufi yolda gerçek bir Allah dostunu terbiyesinden böyle olur, serüsülük yaparlar böylece. Hep nefsin isteğini vermezler muhtemelen böyle. Mesela diyeyim mi, yemek sofrada iki şey var. Birini seviyor, o sevmediğini yer muhtemelenler. İşte mücadele muhtemelen böyle. Yani haramına bakma muhtemelen böyle. Başını kapa muhtemelen böyle. Nefise mücadele. Feynel cennete heyel me'va. Bunların makamı, yerleri cennet muhtemelen. Me'va. İsmi mekandır me'va. Yerleşecek yer ahirette cennet muhtemelen. O günlerin cennet muhtemelen. Yani cennete giriş anı. Sırattan cennet uzanan yol muhtemelen. Giriş anı böyle. Yani cennet yürüyüşü. Böyle. Yani yürüyüşü muhtemelen. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler, müttekiler böyle. Ebrar, Allah'ın iyi kulları muhtemelen de böyle. Hepsi hitabınların böyle. Yani yürüyüş muhtemelen. Gelecekler, işte biz orada oluşturalım, o can oluşturalım muhtemelenler. Ama kapıları kapalı, açılmıyor. Kokusu geliyor cennet muhtemelenler. 500 yıldan geliyor kokusu muhtemelenler. Kokuyu alan bir şey bırak aramıyor. Yani kokusu geliyor ama cennet daha göremiyor içini. Kapılar kapalı muhtemelenler. Ne kadar kapılan büyükleri? Dünyanın yanına bir kabız gibi kalır muhteremler. Cenneti bu muhteremler. İlk ve gökten büyük. Yani kaç milyara galaksiden büyük cennet muhteremler. Kaç milyara galaksiden büyük cennet. Kapılar kapalı. Herkes artık heyecanlı mı? Doruklu heyecan muhteremler böyle. Ama tatlı feyir mi? Musa bir şey muhteremler böyle. O hal mali hal böylece. Artık hepsi bitti muhteremler. Ölüm olsun çektiler. Kabirde suale bitti, mahşede suale bitti, sırada geçtiler. Ah, aslında kapıda girsek. Vut evvabı ha, alışacak muhtemelenler. Çünkü hazinedar, adı Rıdvan, Meleklerin başı olacak cennette muhtemelen. Çıkacak, ona bakacaklar böyle. Olmayan cenneti görecekler ama kapıdan da muhtemelen. Cennet. Nasıl cennet muhtemelen? Peygamber sorular, Peygamber şuna buyurdu. Mâle aynı re'et. Yani gözlerin görmediği, kulakların işitmediği. Bakın, gözler görmedik mi, kulakların işitmediği. Ne kadar anlatılsın cennet, anlatılamıyor. Yani kulak işitmedi böyle. Ve kalbi hayale gelmeyen güzellik cennet böyle. O cennet böyle. O kokusu geliyor muhtemelen böyle. Ve de karşılıyorlar. Tabi böyle ne yapacağız ama bulacak. Diye ki önce selam verecek. Selamu aleyküm. Allah'ın sesi olsun böyle. Tıbtüm. Buraya pak terdim buraya geldiniz. Tayyip. Pak geldiniz buraya böyle. Günahsız. Aramınız buraya gelin bu şekilde. O hale fedhulüha halidin. Buyurun girin bakalım. Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere. Yani piknik değil böyle 3 gün 5 günlük bu tane değil böyle bir tatil değil bu tane böyle. Ebedi kalıcı olmak. Ebedi kalmak ne gerekiyor? Ebedi yaşamak gerekiyor ama ya. Muhtemelen. Ölüm yok yani muhtemelen. Ölüm yok muhtemelenler. Nefiha başka ayetken Mevlam bölüm muhtemelenler. Ma teştehil enfüsü bak. Nefi cennette var. Ma ismi mevzusu deniyor buna. Bir tek ma harfinde içine milyonlar sığar muhtemelen böyle. Nefisin ne istiyorsa hepsi var cennette. Bak nefisi orada var. Nefis var cennette, beden var çünkü cennette. Ma ateşi en küsü. Nefis ne isterse, ne isterse versin. Ağaç mı, yeşil, köy, saray, bağ, bahçe, ne ister muhtemelen, ne isterse böyle. Uçmak uçacak muhtemelen böyle. Ne isterse var bunlar böyle. Ve telezzül ayyun, gözünde gözünde lezzetle aldığı güzel şeyler göz böyle. Her şey güzel muhtemelen böyle. İnsan dünyada mesela bir kötü bir şey görür, işte tiskinir muhtemelen mesela. Ah yürür mesela, çok ah bunu muhtemelen. Bir tuvalet çukuru. İnsanın onu görür, çıkır muhtemelen böyle. Ama cennette gözün hep hoşlanır şeyler. Mümtik biha halinizi orada ebedi kalacaksınız. Bir de buranın güzelliği muhtemelen. Ebedi kalmak cennette muhtemelenler. Yaşlanmak yok. Şimdi dünya ölüm olsun, insan çıldırır muhtemelenler. Yaşlanıyor insan çünkü böyle. Yaşlanır mı göz görmüyor mu? Kulak duymuyor, bel bükülüyor muhtemelenler böyle. Mide çalışmıyor muhtemelen, ayak diz tutmuyor. Yani biraz daha yaşlandır mı, insan yatağa bağlı muhtemelen. Orada yaşlanmak yok. Hep 30 yaşında erkek kadın. Aynı boyda, aynı yaşta. Yani 30 yaşında. Yani olgun şahane böyle burada. Oraya girip aynı yaşta kalıyor. Okul burada böyle. Bir de cennete girişteki o zevk, bu heyecan, ruhsal feyiz var. Yani hep devam ediyor burada böyle. Bir an gönül sıkılmıyor burada böyle. Yani olumsuz bir şey yok. Yani şöyle olmasa, olmasa yok mu böyle? Her şey yerinde cennette böyle. Çünkü Ali Eraik, Fiyah Şems-i Bela Zemirira. O yaslanacaklar Ali Eraik, müttekine. Cennette yatmak yok mu? Yaslanmak var baktığım ben böyle. Hep ayet-i kerim müttekine geliyor, müttekine. İttika, yaslanmak. Yani aslında şimdi bir işe dayanmak bu şekilde böyle, yastıklara böyle veyahut da en üstten bakmak. Yatmak bu tembellik muhtemelen, yorgunluk böyle, bitkinlik böyle. Kesin artık iyice yorulup uykusu bir şey gelir böyle, salar muhtemelen böyle. İnsan cenneti bu hale gelmiyor yani benden. Ben devamlı zinde, uyku yok, hastalık yok, devamlı zinde, bunun içine kalmıyor muhtemelen. Ne yapıyor? Yastık muhtemelen. Ali Eraiki tahta üzerine böyle, divanlar üzerine böyle, cennet divanı da muhtemelen vardır. Altın, gümüş, zümrüt, yakuttan böyle. İpekleri, istibrak, sündüz ipeklerinden, iç ipeklerinden böyle üzerinde yaslanacaklar. Orada ne şemsi güneşi ne zemirir. Yani orada çok sıcak yok, soğuk yok muhtemelen böyle. Ilıman iklim hep aynı böyle. Değişmiyor muhtemelen böyle. Hep aynı iklim, aynı an Orada zaman birim yok artık. Dün yok, yarın da yok muhtemelen. Ay hafta biter muhtemelen. Hep aynı, hep aynı. Hep aynı muhtemelen. Aynen böyle böyle. Aradan milyon sene geçiyor, aynı halde böyle. Aynı yaşta herkes böyle. Aynı yaşta, aynı boyda, aynı güçte, aynı feyiz, zevklerle böyle. Gayet uhsar şekilde aynı da kalıyor böyle. Zaman diye bir şey kalmıyor böyle. Özenetleri bu de müttekun. Hemen bir ayetken buyuruyor. Müttekire vaad olan cennet bak. Vü'idel müttekumu bak. Müttekire vaad olan, müttekidir ama. Herkes değil muhtemelen. Kim mütteki? Ağdan korkanlar muhteremler. Haramdan sakınanlar muhteremler. Faiz olsun, adı kredi olsun, o pisliğinden kaçınanlar muhteremler. Bulaşmayanlar muhteremler. Harama bakmayanlar muhteremler, korkanlar. Bunlara vaad olan cennet. Tecmit enhar, altta neler akıyor böyle? Ağaçlar. Ağaçlar böyle. Akarsu, sevimli bir şey ama ruhun sevimi muhtemelen böyle. Deniz değil ama. Yani deniz yok mu? Akarsu var yaratı muhtemelen. Deniz yok yaratı muhtemelen. Akarsu muhtemelen böyle. Akarsu böyle. Akıyor. Nasıl akıyor böyle? Allah zikre böyle. Allah, Allah, Allah. Ezip ağaçlar muhtemelen. Meyve ağaçlar ama böyle. Orada her ağaç meyve ağacı muhtemelen böyle. Yani küğünler, müğünler, şu yok mu böyle? Şam yok mu böyle? Meyve ağaçları böyle. Peki nasıl ağaçlar? Kökü yukarıda dolaşılır muhtemelen böyle bak. Zeynetici ağaçların kökü orada toprağa, suya mahkum belli, bağlı değil ki orada muhtemelen böyle. Değil mi böyle? Ağaçlar böyle. Her şey meyveler. Altı ırmak akıyor böyle. Ükülüyor daimir. Ükülüyor, yiyecekleri devamlı aynı böyle. Her meyve her zaman devamlı, her zaman böyle. Yani mevsime bağlı değil meyveler. İnsan dünyada mesela ilkbahar gelirken insan kiraz çıksa, erik çıksa, dut olsa, şeftali olsa her şeyimiz zamanlaması var dünyada. O zaman oluyor böyle, bitiyor da böyle. Böyle. Orada o zaman yapmıyor böyle. Ükülüyor daimir. Her meyvesi her zaman hazır. Çünkü aynı meyvesi aynı halde. Daimi böyle. Ve zilliha gölgeleri ağaçta görürdü. Hep aynı dağını böyle. İnsan mesela yola bir ara vermişti arabasıyla. İşte bakar ki bir ağacın gölgesi otur oraya böyle. Bir saat sonra oraya güneş geldi. Hadi kal bakayım buradan. Yani dünyanın her şey fani mutlaka. Her şey fani böyle. Peki orada ne olacak insanlar muhtemelen birbiriyle bir kavga, tartışma olacak aralarında insanların? Olacak muhtemelen bak böyle. Dedim, mafi surihim min gillin ve ne zana ne çekip alma böyle. Mafi surihim min gillin. Gill, haset, kin. Böyle kısançlık var böyle. Ben bunu aldım insanları böyle. İhvanın karışmayacak bir şey böyle. Anasürün, mütekabilin, o sırada karışmayacak bir böyle şey. Vahşi denen kişi muhtemeler, hasta vahşi diyeyim razı çünkü Müslüman oldu elhamdülillah. Gösterinin Uhud Harbi'nde şehit Hazreti Hamza'yı muhtemelen, Hazreti Hamza. Hazreti Hamza, Kılıç Savaşı'nda bir tane muhtemelen böyle. Kılıç Savaşı'nda böyle. Kılıç Harbi'nde muhtemelen böyle. Yani amcası peygamber. Hazreti Hamza Bedir'de birisinin babası öldürmüştü. Dedi ki onun oğulları, onların kölesiymiş Vahşi'de. Habeşistanlı o köle Vahşi. Böyle ki kölelerine, daha kalpleri varmış, kim diyorlar Hamza'yı öldürürse burada, bu savaş ortamında, uyur olacak diyor böyle. Bu kölelikten böyle. Ondan Vahşi de, sükürten kurtulmak, azı olmak için böyle böyle. Yani hür olmak için böyle. İzin yalçısından kalksa ben. Hür olmak için ne yapıyor? Bunu aklına takıyor. Bunu gözüne kestiriyor. Hamza'yı öldürmeyi. Bakıyor bakıyor muhteremler. Oh, Hazreti Hamza aslan muhteremler. Esedullah. Karşı çıkamıyor onun kılıçla. Habeşlerin bir oyunu var zaman böyle. Harp oyunlarını yapan böyle. Atıyor bir hançeri. Karşı bu mahirmiş bunda bunu böyle. Alıyor Habeş usulü bıçağını muhteremler. İki tarafı keskin. Hep gizlenemez böyle. Biz gizli taşlar arkasında Uhud'da bir tepe vardı böyle. Hazreti Hamza bir ara şey bakını nereye yardım edeyim bakayım. Hangi tarafa yardım ihtiyacı böyle bakınırken böyle ayak atıyor hançerini. Sırttan giriyor, karnı çıkıyor tabii böyle. Büyük mü böyle? Hanım düştü de burada böyle. Atını göğsünü yardı böyle. Ciğerini götürür, hindi götürür, kadını götürür bu şekilde. Hür oldu tabii muhteremler. Hür oldu kendisi. Hatta çok başarılı kadınlar. Hint başta böyle, başarılı kendisi de böyle. Peygamber savaş bitince harp meydanında dolaştı. Hamza'ya baktı ki göğsü yarılmış, yeri çıkarılmış. Bunu kesilmiş, kolkları kesilmiş, göz oyulmuş muhterem böyle. İntikam almak için böyle muhterem. Yani çok üzüldü muhterem böyle. Derler ki sahabeler, ya Resulallah ne olur bedu et vahşiye. Şu vahşiye bedu et. Bak ne yapayım bu sen amcana Hamza bak ne yapayım. Bulsun belasını. Dur muhterem edemem. Neden ya Resulallah? Ben de Mira gerisinde vahşiye Hamza'yı kol kol içine girdiğini gördüm böyle. Vahşi Hamza'yı kol kola yüreği onda gördüm. Dedim de hatırladım. O anda Vahşi müşrik. Böyle. Kafir yani. İmansız böyle. En büyük bir cinayet işi de böyle. İşini bulmuş. O anda öyle böyle. Peki sual olur mu? Bakın, hikmete bakın. Vahşi tabii savaş bitti ki demek ki. Olmadı tabii onda Müslüman böylece. Hür oluşum, hür müteahhitler. İstediği ağacının altına oturuyor. İstediği zaman su içiyor. Yani uysa uyuyor böyle. Hür serbest kesinlikle karışıyor muhtemelen böyle. Rahat. Beden rahat. Mide rahat. Ama gönül dar muhtemelen. Gönül muhtemelen. Gönül sıkıntı var böyle. Patlıyor gönül var böyle. Bunalım girmiyor böyle. Bunalım girmiyor. Dar dünyada girmiyor muhtemelen. Kendisi böyle. Dar görüyor. En sonunda Müslüman oldu muhtemelen böyle. Baktı ki başlık abi görmedi kendisi. Müslüman oldu. Peygamber dedi ki ya Hamza, ya Vahşi, benim pek karşıma durma, pek bana bir görünme. Seni görünce amcam girdi muhtemelen böyle böyle. O şehit olması geldi böyle. Şimdi Vahşi'nin de gönlüne peygamber aşkı verildi ama ya. Aşkı üstüyle buna böyle. Peygamberimize bir karşıdan baktı ama Vahşi, muhtemelen artık canı gidiyor muhtemelen böyle. Mesut oluyor bu şekilde böylece. Ama açık görünemiyor muhtemelen de. Bir ağacın arkasına saklanıyor. Duvar dibine saklanıyor böyle. Hep peygamberimizi bekliyor muhtemelen. Geçtiği yollarında böyle. Peygamber geçti mi ona başlık olan muhtemelen. Peygamber bakıyor. Doymuyor gözüm muhtemelen peygamber. Aşk geliyor bu kadar böyle. Onun yanında duramıyor. Uyuyor mu geceleri muhtemelen böyle. Abi imtihan var şimdi. Peygamber çağırıyor. Vahşi gel bakalım. Sen bu tarafa git bu tarafa. Yemame. Yemame'de git bakalım. Sen git bakalım bu tarafa git bakalım böyle böyle. Oraya git sen bakalım böyle. Peki Resulullah muhterem. O tarafa gitti. Neden oraya gönderildi muhteremler? Orada bir yalancı sahtekar çıktı. Müslüman'da kezzap denen sahte peygamber çıktı muhteremler böyle. Onunla çok büyük savaş oldu. O savaşta Vahşi Hazreti Hamza şehit diye aynı o silahla o kafir öldürür muhtemelen. Öldürdü. Şimdi bak böyle yapıyor muhtemelen. İnsanın sadrına, fiyusudurihim, sadır. Bak burada sadır tekili uçkolu gibi, sudur. Göğüslerinden. Yani göğüsü çok çabuk göğüsü muhtemelen böyle. Kalp, ruh, sır, hafif, ihva denen bunlar var. Ahva denen bunlar var böylece. Nebinin sıfatları burada işte muhtemelen böyle. Yani bir velen zanım abi sudurihim. Benim zanra çekip aldı insanlar böyle. Benden de minin gülli, kin, haset, çekinmemek böyle, dargınlık. Bunları aldık muhtemelen böyle. İhvanen, kalın muhtemelen böyle. Hazreti Hamza kendi şehirden vahşiyle kolkula muhtemelen böyle. Yani kolkula muhtemelen böyle. Kimse dünyadayken mesela çekmiş icabını da. Mesela bilhassa eski zamanda köleler mesela böyle. Köle Allah dostu köle ama Allah dostu. Allah yardım. Çok efendim zarar görmüş, işkence görmüş. Ama o zaman tevbe etmiş demek, cennete girmiş. Orada herkes barış mıdır dedim böyle. Yani işte sen bana böyle yapmıştın, işte bana böyle yapmıştın. Huzur gider muhtemelen böyle, gider muhtemelen böyle. Ala sürü mütekabilin, hala sürür seri üzerinde mütekabilin otuna karşılıklı oturmakta yanında. Hatta mütekabilin karşılık anlama geliyor oturuyor böyle. Bir Eylullah vardır, kitabı vardır, Hazreti Esra diye. Hazreti Esra diye böyle, Hazreti Sırrı diye böyle. Tamam muhtemelen. O şöyle buyuruyor, bu cennetin özelliği bu diyor muhtemelen böyle. Yani herkes yüzüne gelecek bunun böyle. Yani arkası o yüzüne gelecek muhtemelen böyle. Cennetin özelliği bir oturuş diyor böyle, o yüzüne muhtemelen böyle. Bir ayet okumuş ama muhtemelenler. Yani cennette ayeti okusak muhteremler, bir sene sürer muhteremler. Hadis okusak, beş sene sürer muhteremler. Ya. Ama gene de peygamber buluyor, gözü göğüm kulağı işitme diye muhteremler. İşte cennette görür dışarı muhteremler. Nasıl cennette işitme diye ya, yaşamayı. İnne sahibi cenneti görme. Tabii o günler cennet ehli. Yani girdikten sonra. Tabii cennete girildi. Nereye çıkıyorsun orada şimdi? Yani bir adresi var mı? Herkese bir makamı var. Nasıl bulacak bunu? Melekler geliyor, melekler karşıladır. Kapıda melekler. Herkese melek, kadın erkek melek geliyor. Gel bakalım Ali Hanım, gel bakalım Aşkı Hanım, gel bakalım Melik Hanım, gel bakalım Sema Hanım. Aman böyle. Olacak bunların bu şekilde. Senin mülkün burası. Senin makamın burası. Bakacak, ya Allah Allah. Yani dünyaya küçük kalıyor. Öyle köşkler, saraylar. Onun köşkler böyle yekpare böyle. Betonarme değil mi? Böyle böyle. Altınla, gümüşle, mücevherattan böyle. İnci, mercandan, yakuttan böyle. Kırmızı yakuttan, yeşil zümrütler böyle. Göz kamaşıyor bakın böyle. 70 kat. İşte her katı döşeye dayalı mı? Nihayet ipikine dayalı böyle. O bahçeleri, meyve ağaçları, akarsuları onlara o kadar bakıyor ki böyle. Ama senin bu şekilde böyle. Tabi yerine yerleşiyor. Sonra ne olacak ondan sonra? Herkes başı yakını aramaya orada ama. Yatan sonra ama. Yatan sonra böyle. Oturuyor şimdi orada bakın. Oo, bak eyvah Allah şükür elhamdülillah. Allah'ım sen olsun diyor. Allah şükür. Benim annem vardı. Beni doğuran, emziren. Babam vardı beni bakan. Benim evlatlarım vardı. İşte kardeşlerim vardı. Yakınlarım vardı. Yeğenim vardı. Abla, teyze, şunlar mesela vardı böylece. Ne olacak onlara bakalım. Bilmiyor. İki yol var çünkü. Cehennem var cehennem var böyle. Arama çıkıyor. Neyle araya? Var mı orada araç? Doğmuş yok mu? Araç yok mu? Doğmuş yok böyle. İse uçarak. İse yürüyerek. Yer çekim yok cehennem. Yer çekim yok. İse uçarak, ise yürüyerek böylece. Yorgunluk yok ama yorulmak. Tanıdığını görüyor. Ya o sen misin? Şey, mesela komşusu, arkadaşın mesela. Ya babamı gördün mü işte? Ya babanla biz aynı mesela yakın komşular ama bir daha bilmem ne oldu derken mesela. Tabi buluyor beni böyle. Olacak. Kim bulacak? Cennete girenini bulacak. Mesela derim ki annesi cennette, babası yok ama. Oluyor bu noktada böyle, böyle. Mesela beş çocuğu var. İkisi, üçü orada, diğeri yok orada böyle. Torunları yok mesela belki bu şekilde. Bulan bulacak. Peki bulamayan ne yapacak muhteremler? O hüzünler kalacak mı? Yavru haseti. Şimdi mesela dünyada insan 10 tane yavrusu olsa muhterem böyle. Yani biri ölse, öldürürse, iş olsa ana baba 9 yavru var. Unutma muhterem. 6 tane geldi mi kalp yanlar, gelişir muhterem böyle. O cennette unutulacak, unutacak muhterem. Nasıl unutur insan bunları böyle? Hayvanları muhtemelen böyle. Mesela kedi yavrusuna bakar muhtemelen böyle. Kedi yavrusuna bakar, emzirir mi? Olgunlaştı mı? Bırak gider muhtemelen böyle. Kuş mesela yuvadaki yavrusuna bakar. Kuşundan çıktı, yavru yuvada. Uçamıyor daha böyle. Ana kuşuna yem getirir, su getirir, bakar. Uçtu mu? O bir tarafı unutur mu? Unutulacak mı? İkiniz evlilik muhterem bir cennet, evlilik muhterem şimdi. Fisü gülün fakihun. Ehli cennet, şimdi cennete yerleşirler, artık bulan buldu. Fisü gülün bir meşguliyet yani böyle. Ne girince böyle. Ne bu meşguliyet? Burada şu gülün nekre deniyor buna. Şükürlü marife değil. Belam gelin burada. Şükür nefse geliyor böyle. Yani bilmeyen çok çeşitli meşguliyet böyle. Tefsir-i Kebir'e göre muhtemelenler evlilerin meşguliyeti böyle. Evlilik hayatın başlaması böyle. Fakihun naimin diyor. Naim diyor buna böyle. O kadar tatlı hal ki cennetteki meşguliyet muhtemelen. Cennet ona da böyle. Eşte birini bulunca benim de. Bulunca. O kadar tatlı olacak ki muhtemelen böyle. Bak fakihun böyle. Ruh tatlı oluyor muhtemelen böyle. Beden tatlı oluyor. Nefis tatlı oluyor muhtemelen böyle. Göz tatlı oluyor muhtemelen böyle. O kadar feyizli böylece. Kum ezvacuhu onun zevceleri al erayki müttekün. Şimdi kim ki önce cennette muhteremler. Kız ona gelelim inşallah. Uza biraz ama. Dünyadaki eşler, nikahları meşhur nikahlı. İkisi de Allah yolundalar. İyi geçinmişlerse kendi aralarında. Bakınız. İkisi Allah yolunda. İkisi evli olabilir. İkisi sahibi olabilir bakımdan böyle. Olabilir. Ama eğer geçinmemişlerse, yani dünyada zoraki bir geçinmişler. Yıkılması diye gayret etmişler. Çoluk çoluk acımışlar. Olmuşlar. Bunlar da böyle olmayacak mı muhtemelen böyle böyle. Yani birini sevmemişler. Sevmek ruhtan, ruhsal muhtemelen. Aynı ruh cennete var. Orada olsun böyle. Yani zoraki hayat yok cennete muhtemelen böyle. Ruh sevecek. Günü sevecek. Kim öğrenecek bunda peki muhtemelen? Şimdi öyle kadın var, orası cehennemde. Kadın cennette. O bekle kalmayacak muhteremler. Öyle erkek var muhteremler. Öyle erkek var mesela cennette, hanımı cehennemde muhteremler. Kalmışlar. Yani sayı değişmiyor muhteremler. Aynı sayı. Ne var böyle? Kiminin eşi, hanımı cehennemde, kiminin kurusu cehennemde muhteremler. Hangi cennette ise cennet en önce muhteremler. Herkes gönül istediğini muhteremler. Yani gözün gördüğü, nefsin istediği, hoşlandığı ve gözünün gördüğü, en sevdiği, gönül sevdiği evlenecekler muhtemelen böyle. Evlenecekler. Bu evlilik devam edecek muhtemelen böyle. Boşa bakın muhtemelen böyle. Ben derim ki 1 milyar sene yaşlarla beraber, 1 milyar sene efendim işte tartışırlar. Yok tartışma muhtemelen böyle. Niye tartışırlar muhtemelen böyle? Erkin işi yok ki. Yani memur diyor, esnaf diyor, işçi diyor muhtemelen derdi yani. Tarımla uğraşmıyor muhtemelen derdi. Ya. İşi yok erken muhtemelen derdi. Kadın işi yok. Böyle çamaşır, bütün şey, yemeğim, bulaşığım, şu yok muhtemelen derdi. Her şey doğal, hazır muhtemelen derdi. Huri kızları, bildanlar, böyle bildanlar, gülmanlar, ümitsin muhtemelen derdi. Bu sevgi devam edecek cennette muhtemelen derdi. Birbirini İlk defa gürü gibi sevecekler eşler bunlar. Eş sevecek, birini sevecekler bunlar burada. Tabi orada doğum yok cennetten muhtemelen böyle. Orada doğum yok orada. Yani cennet sayı değişmeyecek ama cennetten muhtemelen. Yani nüfus artmıyor bundan böyle. Artmıyor. Orada aynı sayı olacak. Dünyadaki ölümlerin sayısı olacak orada. Bu artmıyor bu şekilde böylece. Devam ediyor. İşte muhtemelen Mevlam buyuruyor. Tertemiz zevceler böyle. Erkek de hanım da muhtemelen böyle. Bunun akıntısı yok cennette. Gözyaşı yok. Akıntısı yok muhtemelen böyle. Kusmak yok, tuvalet yok, idrar yok. Yani gaz yok muhtemelen. Bir de gaz yapmıyormuş muhtemelen böyle. Cennette böyle. Tertemiz hayat muhtemelen cennette muhtemelen böyle. Pırık hayat böyle. Yiyecek bol muhtemelenler. Mevsim yok, zaman yok. Ekmeği, ağacı budamak yok, toplamak yok muhtemelen. Dal uzanıyor, dal. Uzanıyor muhtemelen. O yatırı yerden oturmuşun evin tarasında bizden tuğba ağaçları meyveler muhtemelen benim. Uzanıyor, ya mümin al beni yedi, kopar, ye beni muhtemelen. Alın muhtemelen. Sonra sohbetler cennetten muhtemelen. Sohbetler benim. Evliya sohbetleri, ülema sohbetleri, hafızları, kuru hafızları, okuma, kıraatları böylece. Sahabe sohbeti, peygamber sohbetleri muhtemelen böyle. Yani o cennet muhteremler hayallerin ulaşamadığı böyle. İnsanın tahsil edemediği muhteremler. Nefsin düşünemediği muhteremler. Öyle bir alem ki böyle hayal erişemiyoruz böyle. Devamlı artıyor güzelliği muhteremler. Devamlı güzel artıyor böylece. Tabi bu bedeli var ama dünyada muhteremler. Bedeli var ama. Bedava diye muhteremler. Nedir? Bedelinin bir kısmı bu da taksitle. Ne bunlar? Sene bir ay oruç. Her ay Ramazan geldi mi bir tane ödülü muhtemelen. Bir de günlük taksit var. 5 vakit namaz muhtemelen. Öğle namazı kıldı bir tane ödülü muhtemelen. Öğle yıkıldı bir tane ödülü muhtemelen. Bedeli burada muhtemelen. Allah hep nasip etsin. Cennet'e gülmeyin muhtemelen. İlahi Fatiha.